przednią oś na tylną oś. Napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Są zarzuty dla strażnika miejskiego ze Szczecinka za brutalną interwencję. Kolejny generał oskarżony o zbrodnie wojenne na Bałkanach będzie odsiadywał karę w polskim więzieniu. Dla Kościoła katolickiego samobójstwo na żądanie pozostaje zabójstwem, tak mówi szef Watykańskiej Akademii Życia. Wymuszenie przemocą, złożenia oświadczenia, przekroczenie uprawnień i spowodowanie obrażeń ciała to są zarzuty, jakie usłyszał Grzegorz F., zwolniony dyscyplinarnie strażnik miejski ze Szczecinka. Cała Polska dowiedziała się o nim w ubiegłym miesiącu, gdy w sieci pojawiło się nagranie z brutalnej interwencji. Podpisujesz? Nie. Panie, weź pan, no co pan robi? Bije pani winnego człowieka. Podpisujesz? Nie. Udusisz mnie, pan! Podpisujesz czegas? Cię pytam, co wybierasz. Dziś strażnik został przesłuchany, informuje zastępca prokuratora rejonowego w Szczecinku, Jerzy Zajchta. Po przedstawieniu zarzutu podejrzany nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie. Mężczyzna, któremu grozi od roku do 10 lat więzienia, twierdzi, że interwencja przebiegała zupełnie inaczej, niż wynikałoby to z nagrania. Podejrzany kwestionuje praktycznie wszystko, wykazuje manipulacje w tym zakresie, że interwencja przebiegała całkiem inaczej niż to zna cała Polska. Sprawa będzie w miarę szybko zakończona, o ile będzie szybka ekspertyza z zakresu fonografii. Burmistrz Szczecinka ma obawy, czy nie była to zaplanowana prowokacja, bo 20-latek z nagrania był zatrzymywany 53 razy za różne wybryki chuligańskie. 7 wniosków poszło do sądu, a kurtuazyjne zachowanie mężczyzny wobec strażników na nagraniu może sugerować zaplanowaną akcję. Filmik nagrał prawdopodobnie jeden z kolegów 20-latka. Sąd w Warszawie zgodził się, aby serbski generał Sreten Lukić odbywał w Polsce karę za zbrodnie wojenne popełnione w Kosowie w latach 90. na albańskiej ludności. Na początku tego roku został on prawomocnie skazany na 20 lat więzienia. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze poprosił Polskę o przejęcie do wykonania kar dwóch Serbów. Drugi to 65-letni generał Władimir Lazarewicz, ale w jego sprawie postanowienie zostało odroczone. Sąd poprosił o więcej danych na temat stanu jego zdrowia, mówi jego pełnomocnik Mikołaj Pietrzak. Niewyobrażalna byłaby sytuacja, w której przejmujemy więźnia od Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, a następnie ta osoba w wyniku niemożności zapewnienia jej odpowiedniej opieki medycznej bądź doznaje uszczerbku na zdrowiu, bądź umiera w polskim więzieniu. Karę 25 lat więzienia za masakrę w 1995 roku w muzułmańskiej enklawie w bośniackiej Srebrenicy odbywa już w Polsce inny zbrodniarz, generał Radislav Krstić. Rocznie kosztuje to polskich podatników 24 tysiące złotych. Mężczyzna przebywa w Piotrkowie Trybunalskim w jednoosobowej celi monitorowanej przez całą dobę. Dla Kościoła katolickiego samobójstwo na żądanie pozostaje zabójstwem. Tak Ignacio Carrasco de Paula, szef Watykańskiej Akademii Życia, ocenia samobójstwo Amerykanki Brittany Maynard. Młoda kobieta cierpiała na raka mózgu, zdecydowała się na eutanazję. Śmiertelną dawkę leków przyjęła 1 listopada. O opiniach przedstawicieli Kościoła z Rzymu Marek Lenert. Nie sądzimy osób, musimy jednak potępić sam czyn, powiedział watykański dostojnik. Jego zdaniem pojęcie samobójstwo na żądanie jest absurdem. Nie można bowiem uznać za obronę ludzkiej godności decyzji o odebraniu sobie życia, jak uczyniła młoda Amerykanka. Z wielkim smutkiem wiadomość o jej śmierci przyjął przewodniczący papieskiej Rady Rodziny Vincenzo Paglia. Uważa on jej decyzję za porażkę wszystkich. To oczywiste, że każdy boi się bólu. Wiemy jednak doskonale, dodał włoski hierarcha, że nawet kropla naszego cierpienia nie idzie na marne. Według niego na gest, który wszyscy określają tumianem eutanazji, Brittany Maynard zdecydowała się pod wpływem desperacji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Był największym pomnikiem Lenina na Ukrainie. Nie ma go już od ponad miesiąca. A mimo to monument Włodzimierza Ilicza, a raczej jego brak, wciąż wzbudza żywe dyskusje wśród mieszkańców Charkowa. Co myślą o wozu rewolucji i kto skorzystał na zburzeniu tego pomnika? O to pytał nasz reporter Paweł Buszko. Po Leninie został postument, a na nim but Włodzimierza Ilicza. Prawy wódz rewolucji pod koniec września zleciał z Sokołu bez pantofla. Teraz podobno można kupić fragmenty stalowego odlewu na aukcjach internetowych. Czy stało się dobrze, że posągu Lenina już nie ma? Są tacy, którzy się cieszą. Symbolizował to время прошлое. Lenin to symbol złego i często zbrodniczego systemu, mówi młody chłopak Sasza. Jednak większość mieszkańców Charkowa nie pochwala zburzenia posągu. To był pomnik, część naszej historii. Pamiętnik nie można znosić. Postument zburzyli członkowie jednej z lokalnych radykalnych grup nacjonalistycznych podejrzewanych o konszachty z miejscową władzą. Milicja nie reagowała. Dlaczego tak się stało? To było potrzebne miejscowym władzom przed wyborami, podkreśla charkowski socjolog Aleksiej Musijezdow. Oni wiedzieli, że reakcje społeczeństwa będą negatywne i przysporzą głosów kandydatom z byłej partii regionów Wiktora Janukowycza. W obwodzie charkowskim partia byłych ludzi Janukowycza zdecydowanie wygrała niedawne wybory parlamentarne, uzyskując najlepszy wynik na listach partyjnych. Z Charkowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje. Skrót wiadomości w trójce, 17.30. Sport w trójce, Michał Gąsiorowski. Szanse Liverpoolu w meczu Ligi Mistrzów chyba już dawno, a może jeszcze nawet nigdy nie były tak niskie. Dreds zmierzą się dziś na Santiago Bernabeu z Realem Madryt. W poprzedniej kolejce w Liverpoolu królewscy wygrali 3-0. Niedawno pokonali też Barcelonę, grają jak z nut i nikt nie wierzy, że mogliby przegrać z Liverpoolem. Cristiano Ronaldo, jest to krok od pobicia rekordu Raula, który strzelił 72 gole w Champions League. W dodatku Benzema i Ronaldo strzelają gole we wszystkich meczach tego sezonu Ligi Mistrzów. Za ewentualną wygraną Liverpoolu można zarobić 10-1, a nawet więcej. Więc należy to traktować chyba w kategorii cudu. A w innych ciekawszych meczach Juventus zmierzy się na przykład z Olympiakosem, natomiast Arsenal z Anderlechtem. Mimo że kanonierzy wygrali w poprzedniej kolejce 2-1, trener Arsène Wenger przyznaje, że to trudny rywal. Zmusili nas do dużego wysiłku w poprzednim spotkaniu, a nasze zwycięstwo było jak cud. Zdobyliśmy bramki w ostatnich minutach, ale to świadczy także o jakości naszej gry. Dostaliśmy ostrzeżenie, nauczyliśmy się wiele z poprzedniego spotkania i teraz u siebie chcemy ponownie wygrać. A Karolina Winkowska dopięła swego. Po raz drugi z kolei zdobyła Puchar Świata w kitesurfingu. Do ostatnich zawodów w Chinach przystąpiła jako liderka, chociaż sytuacja była bardzo dziwna. Proszę sobie wyobrazić, że w poprzednich zawodach sędziowie nie zauważyli jednego z jej trików. Złożyła protest, nie do końca było wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Chcieli sędziowie zorganizować i organizatorzy kolejne zawody. Nie doszło do tego do skutku, ponieważ największa rywalka Polki, Hiszpanka Gisela Pulido, powiedziała, że jest kontuzjowana. No i ostatecznie zdecydowano, że w tamtych zawodach przyznają ex aequo dwa pierwsze miejsca, Winkowskiej i Hiszpance Pulido. W związku z tym, bez względu na wynik ostatnich zawodów sezonu, Karolina Winkowska zdobyła Puchar Świata. A w najbliższą sobotę czeka nas ciekawe wydarzenie w Pruszkowie. Andrzej Bartkiewicz spróbuje pobić rekord Polski w godzinnej jeździe na torze. Chodzi o przejechanie w tym czasie jak największej odległości. Nad przygotowaniem fizycznym Bartkiewicza czuwa były kolarz Andrzej Sypytkowski. Plan na ten start mają prosty. Taktyka jest taka, że chcielibyśmy tą pierwszą część wyścigu pojechać jak najszybciej, ale z jak najmniejszym ubytkiem sił, bo tak naprawdę w jeździe godzinnej największym problemem będzie ostatnie 10-15 minut. Czyli jeżeli on będzie jechał dość szybko i będzie w dość dobrej formie na końcówce, no to po prostu wtedy już nie będzie się nic oszczędzać, tylko pojedzie fulla. No tak, pojechać fulla łatwo się mówi, ale kilku już próbowało i nie każdemu się udaje. Co ciekawe, rekord Polski ma już, uwaga, 41 lat i należy do Mieczysława Nowickiego, a wynosi 42 kilometry, 214 metrów. Rekordzistą świata jest natomiast, i to od 5 dni, Austriak Matthias Brendel, który przejechał 51 kilometrów, 852 metry. Zastanawiam się cały czas nad tym trikiem naszej kitesurferki. Musi być bardzo szybka, skoro sędziowie nie zauważyli. To było jak błyskawica, ale dziwna sytuacja, prawda? No tak. I dziwnie się ten sezon zakończył, a sędziowie chyba przysnęli trochę. Ale mądrą decyzję podjęli w końcu. No. Salomonowy wyrok. Tak, to prawda. Dzisiaj wiatr dla surferów zbyt silny, bo w górach wiadomo się nie lata, ale tam w porywach do 110 km na godzinę, czyli potężny wiatr dzisiaj. Jakiś o dżinglu jakimś nie zapomniałeś, pogody? Zapomniałem. Mamy? Mamy. Dzięki. Przez tych kitesurferów, tak. Co? W szczytowych partiach Sudetów i Karpat w porywach nawet do 110 km na godzinę, czyli potężne porywy. Ale to będzie ciepła noc. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 7 na południu. W rejonach podgórskich miejscami nawet 14 stopni tej nocy. I to pewnie jest wytłumaczenie tego wiatru. Jutro kolejny, bardzo ładny, słoneczny, ciepły dzień, pogodny, prawie wszędzie, bo chwilami może się chmurzyć, ale to nie będzie nic poważnego i z tych chmur raczej nic nie będzie padać. Temperatura jutro w ciągu dnia jeszcze bez zmian, od 11

pojechałam na pogrzeb papieża. No i to były 3 bardzo intensywne dni. Miałam wówczas może, nie wiem, może 16 lat. Rzuciłam, byłam po prostu zmęczona jak nigdy. Położyłam się od razu spać. No i przyśniło mi się, że weszła do domu moja mama. No i mama okrzyczała mnie, że nie pomyłam, ani nie wyjęłam naczyń z lodówki. Po czym śniło mi się co innego. Po kilku godzinach faktycznie przyszła mama, zbudziła mnie, opowiedziałam jej, jak było. Kilka godzin później umyła mnie i pyta, czy nie wiem przypadkiem, kto wyjął wszystkie brudne naczynia ze zmywarki i ze zlewu i poukładał je wraz z czystymi naczyniami do półek. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz bardzo poważne pytanie. Czy rak trzustki to wyrok? Tak można pomyśleć, mając na uwadze liczbę pacjentów, których ten nowotwór pokonał. Lekarze przyznają, że od 40 lat nie ma większych postępów w leczeniu tego schorzenia. A doniesienia prasowe co jakiś czas przypominają nam o tym przy kolejnej osobie publicznej, która przegrała walkę z nowotworem trzustki. Ta walka na pewno jest trudna, ale nie beznadziejna. Beznadziejna zapewnia dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Trzustka jest wyjątkowym nowotworem, dlatego że daje późne objawy. Bardzo ważne, żeby wcześniej zdiagnozować i leczyć. Jeżeli są nawet te nietypowe objawy, to lepiej pójść do lekarza i dowiedzieć się, że ma się niestrawność lub jakieś zatrucie pokarmowe, aniżeli machnąć ręką i powiedzieć nic takiego, a potem dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach okazuje się, że już jest zaawansowany nowotwór z przerzutami. Są osoby, które żyją bez trzustki. Pan jest tego przykładem, ale czy dużo jest? Dużo. Tygodnie wykonuje 1-2 takie operacje. Jacy to są pacjenci? W większości chorzy z nowotworami, z tym, że to są bardzo różne nowotwory. Doktor Andrzej Cichocki, ordynator oddziału chirurgii Kliniki Onkologicznej Centrum Onkologii. Mówimy o usunięciu całej trzustki. Trzustkę można usuwać w różnych sytuacjach. W przypadku nowotworu złośliwego, jakim jest rak, w przypadku guzów zapalnych, które mają różny stopień złośliwości, od bardzo dużego do bardzo małego, i te, które są mniej złośliwe, jeżeli się je usunie, dają dużą szansę leczenia. Czyli jest szansa, bo na ogół słyszymy i znamy przecież procenty, wiemy, jak jest trudno z tym nowotworem. To są operacje, gdzie występuje sporo powikłań. Po pierwszej operacji ja miałem pozostawioną część trzustki, ale ponieważ wystąpiły powikłania w postaci krwawienia, no to przy kolejnej reoperacji trzeba było tę część usunąć. Ale bez trzustki no da się żyć, trzeba po prostu brać insulinę i te enzymy w formie tabletek i się funkcjonuje normalnie. Ja de facto minimalnie ograniczyłem zakres swojej aktywności. Uprawiam sport, operuję na pełnych obrotach, jeszcze bardziej niż przed operacją chyba. No i to już jest prawie 6 lat. My mówimy ci o nowotworze trzustki. Psycholog dr Mariola Kosowicz. Który jest jakoś też naznaczony ostatnimi wydarzeniami, gdy zmarła znana aktorka. Ale wcześniej też zmarła inna znana aktorka. W Stanach Zjednoczonych tak też jest. Aktor. To tworzy, się nakłada. To tworzy pewną atmosferę wokół danego nowotworu. Ta atmosfera jest bardzo trudna. Ja w moim zawodzie nigdy nie zabieram ludziom nadziei, ale też staram się, żeby ta nadzieja była realna. Jak można pomóc takiemu komuś? Tak naprawdę towarzyszyć takiej osobie. O. Możemy to porównać do spaceru. Jeśli towarzyszę komuś, jedąc na spacer, to staram się dotrzymać tak naprawdę jego tempo. Nie wyprzedzam, nie ciągnę, ani zostaję z tyłu. Tak samo jest z chorobą. Przykład Steve'a Jobsa, legendarnego szefa firmy Apple. Zbigniew Wojtasiński, autor książki Życie z rakiem. Żył 6 lat, przy czym był to ten lepiej rokujący, czyli tak zwany neuroendokrynny. Ja słyszałam, czy pan to sprawdził, że on w pewnym momencie przestał się leczyć i przeszedł na jakąś dietę. Był zwolennikiem naturalnych metod leczenia, zdrowego stylu życia, między innymi właśnie odpowiedniej diety. I powstała duża dyskusja w Stanach Zjednoczonych, czy on opóźnił leczenie i z tego powodu nowotwór już był na tyle zaawansowany, że nie można było go wyleczyć. Z tych opinii, do których ja dotarłem, specjalistów amerykańskich, oni twierdzili, że najprawdopodobniej to odłożenie o rok nie miało istotniejszego znaczenia w przypadku jego choroby, najprawdopodobniej. Jest pan z jednej strony pacjentem, z drugiej strony zajmuje się pan tym schorzeniem. Co zrobić, żeby sobie dać szansę? Trudno jest nawet zidentyfikować przecież ten nowotwór. Są nowotwory, gdzie badania profilaktyczne, screeningowe są rzeczywiście i skuteczne, tak. I bardzo precyzyjnie są w stanie wychwycić nowotwór. Tak jest w przypadku raka piersi, gdzie mamy do dyspozycji mammografię czy USG piersi. Można wyczuć. czuć ręką, no tego się nie zrobi z trzustką. Nie da się ukryć, że tutaj te możliwości nie są tak duże. Rozpoznaje się go dość późno. Nawet objawów podobno nie daje długo. Ja tak jest, no także trzeba mieć trochę szczęścia, to jest prawda, niestety. Tak. Nie podejmowałbym się takich operacji, gdybym był przekonany o ich beznadziejności, bo ja zaoperowałem w sumie pewnie już koło 1000, jeśli nie więcej, tych pacjentów z nowotworami trzustki i są osoby, które żyją. To są niewielkie procenty, ale są i po kilkanaście lat przychodzą do mnie na kontrolę. 13 listopada podczas pierwszych obchodów Światowego Dnia Chorych na Raka Trzustki zostaną uruchomione dwie infolinie, psychoonkologiczna i ekspercka. Ma też powstać specjalna strona dla chorych i dla ich rodzin. A dziś z lekarzami rozmawiała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w niej już za chwilę Euranet, czyli Europa od kuchni. Dziś Łukasz Walewski porozmawia o dokonaniach i potknięciach starej Komisji Europejskiej i o wyzwaniach, jakie stoją przed nową Komisją Europejską. To za 3,5 minuty. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Coś się kończy, coś się zaczyna. 1 listopada w Komisji Europejskiej nastąpiła zmiana warty. Ekipa komisarzy pod przewodnictwem José Manuela Barroso została zastąpiona przez nową drużynę Jean-Claude'a Junckera. Sprawdźmy, jak została zapamiętana odchodząca komisja i jej szef, a jakie wyzwania stoją przed nowymi komisarzami. Nasza korespondentka Magdalena Skajewska zebrała opinię w Brukseli na temat Barroso, który spędził ostatnie tygodnie swojej przecież drugiej kadencji, broniąc własnych działań przed ostrą krytyką komentatorów i ekspertów. Zwracają oni m.in. uwagę na to, że jego zespół zawiódł w czasie kryzysu i w zakresie polityki zagranicznej Unii. Przywódca słaby, bez charyzmy i bez wyrazu. Takie opinie nierzadko można usłyszeć o byłym szefie Komisji Europejskiej. Trudno by z takim politykiem na czele unijna instytucja odnotowała wiele sukcesów. Komentatorzy zarzucają Komisji Barroso bierność i brak propozycji politycznego i gospodarczego wzmocnienia Unii, co boleśnie dało się we znaki podczas kryzysu. Gdy ten nastąpił, całą inicjatywę wychodzenia z gospodarczej zapaści przejęły właściwie unijne stolice. Z tym obrazem smutnym dość trzeba się niestety zgodzić, mówi szef Instytutu Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas, profesor Leszek Jesień. Powiedziałbym nawet więcej nieco, bo nie tylko inicjatywę przejęły stolice, ale też Barroso nie wykorzystał swoje szanse na nowe ułożenie współpracy z nową instytucją, którą się okazała Rada Europejska pod wodzą nowego, stałego przewodniczącego, odchodzącego Hermana Van Rompuya. I w warunkach kryzysowych to właśnie Rada Europejska pod wodzą małego sekretariatu, a nie dziesiątków tysięcy ludzi jak w Komisji Europejskiej, radziła sobie z tym problemem bardzo dobrze. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, tutaj bilans także nie jest imponujący. Byliśmy świadkami porażki polityki wobec Ukrainy i w relacjach z Rosją. Polityka sąsiedztwa nie przyniosła rezultatów ani na wschodzie, ani na południu. Relacje z Turcją też nie wyglądają zbyt dobrze. Ocenia Jan Techał z Carnegie Europe w Brukseli. Ekspert zauważa co prawda, że głównymi twórcami działań zewnętrznych Unii zawsze były kraje członkowskie, ale Catherine Ashton w roli szefowej unijnej dyplomacji także sobie nie poradziła. A co pozytywnego Komisja Barroso po sobie zostawiła? Niewiele można o niej dobrego powiedzieć, ale można znaleźć niektóre elementy. To są drobne rzeczy, które jednak ważą w jakiejś ogólnej ocenie. Na przykład doprowadzenie do obniżenia stawek w roamingu na rozmowy i teraz już na przekazywanie danych. To jest rzecz dla tych ludzi, którzy trochę jeżdżą po Europie, a na przykład Polacy sporo jeżdżą po Europie. Jest niesłychanie istotne. Jest też jeden drobny element w bardzo słabej polityce energetycznej i klimatycznej Komisji Europejskiej, który wart jest podkreślenia, mianowicie zastosowanie instrumentów polityki konkurencji, co oznaczało tak naprawdę próbę naruszenia takiej silnej pozycji Gazpromu na rynku europejskim. No ale to się do końca nie udało. Tak, to się do końca nie udało, ale próba ta miała wsparcie polityczne i bardzo dobrze i to jest takie pole, w którym można nieco optymizmu z tej odchodzącej komisji wynieść. 5 lat za nami, kolejne 5 przed nową komisją Jean-Claude'a Junckera. Gdy będzie ona kończyła swój mandat, będzie to koniec 2019 roku, czyli praktycznie rok 2020. Wtedy kończy się ta słynna unijna strategia Europa 2020. Wyzwania dość poważne zarówno w polityce klimatycznej, jak i w kwestii zrównoważonego rozwoju między regionami w 5 lat. To nie zależy od Komisji Europejskiej. Znaczy ona jest ważnym aktorem, ale ona nie buduje fabryk, nie powoduje wzrostu czy spadku konkurencyjności. Można oczekiwać od Komisji Europejskiej, że będzie uważać na to, by prawo, które stanowi, było prostsze, łatwiejsze i było go mniej, czy było mniej obciążające, ale to jest rzecz, którą każda komisja powtarza. Również poprzednie komisje Barroso powtarzały, że będą cięły tak zwaną red tape, czyli właśnie obciążenia administracyjne, obciążenia wynikające z funkcjonowania prawa. W efektywności i skuteczności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sensie gospodarczym mamy wiele do zrobienia, ale również rolnictwo, kwestia praw własności intelektualnej i przemysłowej. Jest bardzo ciekawy też instrument, którym jest Horyzont 2020, czyli cały zestaw instrumentów wsparcia na rzecz innowacyjności, badań i rozwoju, czyli czegoś, co w Europie jest silne, ale nie jest zbyt szeroko rozlane po całym obszarze Unii Europejskiej, w tym w Polsce to też nie jest zbyt silny obszar. I oczekiwałbym od Komisji Europejskiej poważnego zabrania się za te prace, by przedsięwzięcia, które są finansowane, były rzeczywiście przedsięwzięciami, które przyniosą później skutki, czy to w obszarze nauk twardych, stosowanych, czy nauk humanistycznych. To jest trudne zadanie. To jest bardzo trudne zadanie i nie jest z tym łatwo nigdzie na świecie, ale są dobre przykłady koreańskie, czy japońskie, czy nawet amerykańskie. Te pola wydają się być niesłychanie istotne na przyszłość. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. O Komisję Europejską pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. W studiu jest już Radosław Mróz, jest także Arkadiusz Akiert. Już za chwilę panowie wiadomości, ale przedtem jeszcze słyszałeś, Arku, o tym mężczyźnie, któremu ukradli samochód. Tak, tak, po prostu zaparkował po drugiej stronie bloku. No to teraz historia pani, która kiedy pojawia się problem, to bierze byka za rogi. Był rok, pamiętam, 92000. I wtedy w rejonie Polski, w którym ja mieszkałem, były bardzo popularne samochody pewnej koreańskiej marki, która już zbankrutowała. Moja narzeczona, wtedy narzeczona, teraz obecna żona, miała, pamiętam, złotego Matiza. I tych Matizów u mnie na parkingu przed blokiem było, nie przesadzam, z 15. I tak rano ona zawsze wcześniej wychodziła do pracy. Siedzę w kuchni, na czwartym piętrze, patrzę, co się dzieje. Ona wchodzi do samochodu, otwiera auto, ale coś jest nie tak. Nie może otworzyć samochodu, łapie za klamkę raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, nic. Po czym zwala wetę i odholowała samochód sąsiadki. To tyle. 22 i 7 trójek. Miała już 17.30, skrót wiadomości Radosław Mróz. No tak, po takiej informacji skrót teraz. Spróbujemy. Halnym w Zakopanem i poważne szkody. Wiatr zerwał m.in. fragment dachu pływalni hotelu centralnego Środka Sportu. Z pływalni ewakuowano 10 osób, tak informuje Andrzej Król-Łęgowski z Zakopiańskiej Straży Pożarnej. Silny podmuch wiatru zerwał pokrycie dachowe z przewiązki łączącej hotel z halą basenową. Z hali basenowej ewakuowaliśmy 10 osób. Szkody mamy dosyć poważne. Ten dach runął na 3 zaparkowane samochody. Strażacy zabezpieczają tą pozostałość konstrukcji dachu, która jest jeszcze przytwierdzona do stropu. Samochody zostały odgruzowane. Na tym nie koniec. W dwóch innych miejscach uszkodzone zostały 2 blaszane ogrodzenia, a na drogi zawaliły się także 3 drzewa. 22 lata po morderstwie jest zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Prokuratura oskarżyła o to byłego senatora i biznesmena. Aleksander G. został przesłuchany, nie przyznaje się do winy. Jutro ma zapaść decyzja o tymczasowym areszcie. Podejrzani o skatowanie mężczyzny w Zabrzu w rękach policji. Funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn dzięki nagraniom z monitoringu. Do ataku doszło w niedzielę. Pokrzywdzony został przewrócony na ziemię, a następnie dotkliwie pobity. Zabrzanie w wieku 19, 25 i 34 lat trafili już do aresztu. Kolejne informacje w Trójce o 18.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Akierc. 3% wzrostu gospodarczego w tym roku i 2,8% w przyszłym. Komisja Europejska przedstawiła prognozy dla polskiej gospodarki. Jeszcze pół roku temu były one o wiele lepsze. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski uważa, że sama korekta wzrostu gospodarczego nie jest zaskoczeniem. Jest nim natomiast skala zmian. Sama rewizja wydaje się trochę głębsza niż się spodziewano, szczególnie dla 2015 roku, kiedy spodziewane jest wyhamowanie tempa wzrostu do 2,8 z prognozowanego 3,0 w tym roku. I jeszcze większą skalę rewizji widać, jeśli się odniesie te liczby do poprzedniej prognozy, która zakładała wzrost na poziomie 3,4 w roku 2015. Według ekonomisty prognoza Komisji Europejskiej jest zbyt ostrożna, a negatywne zmiany mogą zostać zrównoważone. Słabszy kurs walutowy, który pozwoli poprawić konkurencyjność polskiego eksportu w strefie euro. Polskie produkty będą tańsze. Druga rzecz, no to na którą trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że polskie firmy już wielokrotnie udowodniły, że nie siedzą z założonymi rękami i nie obserwują spadających zamówień ze strefy euro i z Niemiec, tylko szukają nowych rynków zbytu. Eksperta nie zaskakują, natomiast czynniki ryzyka dla polskiej gospodarki. Wśród nich Komisja Europejska wymienia spowolnienie w strefie euro oraz rosyjsko-ukraiński konflikt. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała po 3 kwartałach tego roku prawie 2 miliardy złotych zysku brutto. To o 15,2% więcej niż przed rokiem. Zdaniem dyrektora obszaru rachunkowości finansowej BZWBK Wojciecha Skalskiego takie wyniki mogą napawać optymizmem. Bank Zachodni WBK jest trochę w specyficznej sytuacji w tym trzecim kwartale, ponieważ jest to pierwszy kwartał, kiedy objęliśmy kontrolą naszą w tej chwili spółkę zależną Santander Consumer Bank w Polsce. W związku z tym porównywalność naszych wyników nie jest pełna, niemniej jednak można je ocenić jako dobre. Drastyczna obniżka stóp procentowych w Polsce może odbić się na wynikach banku, ale dopiero w przyszłym roku.

Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Grzegorz Braun niesłusznie został w Polsce skazany za słowa o Janie Miotku. Tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Sędziowie ocenili, że polskie sądy naruszyły 10 artykuł Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka dotyczący wolności słowa. A chodziło o słowa z 2007 roku, kiedy reżyser w Radiu Wrocław powiedział, że profesor, językoznawca, był informatorem Służby Bezpieczeństwa. Jan Miotek wytoczył Grzegorzowi Braunowi proces i wygrał go we wszystkich instancjach. Teraz Trybunał w Strasburgu uznał, że niesłusznie. I o tej sprawie porozmawiamy w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są Dorota Głowacka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Andrzej Zawistowski, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Witam Państwa. Co ten wyrok w Państwa ocenie oznacza? Polskie sądy pomyliły się, albo jest to sugestia, że tę sprawę można różnie oceniać, albo że polskie sądy nie uwzględniły orzecznictwa Europejskiej Konwencji, nie uwzględniły w swoim orzecznictwie Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka. Która z druga, albo może jeszcze jakaś inna? Ja może zacznę od przypomnienia kontekstu. Rzeczywiście było tak, że pan Braun przegrał przed polskimi sądami proces cywilny o ochronę dóbr osobistych. Sprawa trafiała aż do Sądu Najwyższego, także miały tutaj okazję orzekać sądy wszystkich instancji, aż po tę najwyższą instancję. Natomiast Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że doszło tutaj do naruszenia wolności słowa. To jest jedno z praw zawartych w konwencji. I generalnie wyrok jest dosyć, powiedziałabym, lapidarny i sprowadza się w zasadzie tylko do tego, że Trybunał stwierdził, że polskie sądy nie wzięły pod uwagę pewnych elementów, które są istotne z punktu widzenia standardów swobody wypowiedzi, powinny zostać wzięte pod uwagę przy badaniu tego typu spraw. Jak pani to rozumie? Co z tego wynika? Także chcę podkreślić, że Trybunał nie badał tutaj ani przeszłości pana Miotka, jak w ogóle nie rozstrzygał tej kwestii, czy należy oceniać jego... prawdę? Tak, tego też nie oceniał. Nie oceniał też, czy Grzegorz Braun miał wystarczające podstawy faktyczne, żeby sformułować swoją wypowiedź. Raczej skupił się tutaj na analizie sposobu, w jaki polskie sądy oceniały tę sprawę i stwierdził, że nie wzięły pod uwagę jednego bardzo istotnego kryterium, które w tego typu sprawach ma ogromne znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Mianowicie sądy polskie stwierdziły, że nie można zakwalifikować pana Brauna jako dziennikarza i w związku z tym nałożyły na niego trochę dalej idące wymogi. Czyli nie tylko takie, że formułując swoją wypowiedź powinien zachować dobrą wiarę, zachować należytą staranność, ale też nałożył na niego taki wymóg, że powinien udowodnić tak, prawdziwość swojej wypowiedzi. Andrzej Zawistowski. Trudno się tak na bieżąco odnieść do tego wyroku. Tu pani chyba go podsumowała w najlepszym punkcie. Natomiast ten wyrok ma jeszcze jeden, myślę, zasadniczy punkt, będzie jakimś punktem odniesienia do orzecznictwa, chociaż w Polsce nie ma tej praktyki precedensu, ale na pewno będzie punktem odniesienia do innych procesów, a takich procesów jest przecież dosyć sporo, nie tylko dziennikarzy, ale i historyków, czyli tych wszystkich, którzy w jakiś sposób oceniają działalność innych ludzi. No i oczywiście mówimy tutaj o historii najnowszej, bo tu mamy do czynienia z żyjącymi świadkami, bohaterami wydarzeń. Ale w jaki sposób pan jako historyk patrzy na ten wyrok? To znaczy, co on będzie oznaczał dla praktyki na przykład funkcjonowania historyków? Czy będzie cokolwiek oznaczał? No na pewno będzie, bo jest to jakiś, tak jak powiedziałem, punkt odniesienia, który pozwala na formułowanie ocen, które historycy muszą sformułować, badając dany temat, odnosząc się do jakiegoś tematu. Tutaj była mowa nie o historyku, tylko o dziennikarzu, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam, chociaż badającym sprawy historyczne, jeżeli dobrze pamiętam sentencję tego wyroku. Właściwie istota jest taka, że Trybunał rozszerzył te gwarancje wynikające z wolności słowa nie tylko na dziennikarzy, ale właściwie stwierdził, że one chronią wszystkich uczestników debaty publicznej, czyli każdego, kto porusza jakieś istotne zagadnienie z punktu widzenia interesu publicznego, kto formułuje wypowiedź, która wnosi coś do debaty publicznej na temat, który budzi uzasadnione zainteresowanie społeczeństwa. W stosunku do tej osoby także należy stosować silne gwarancje wolności słowa. Tylko to znowu wracamy chyba do punktu wyjścia, o sprawę, o którą pytałem na początku, to znaczy z czego wynika to, że polskie sądy podejmują decyzje inne niż czasem sugeruje to Strasburg. To znaczy, czy wynika to z tego, że błędnie oceniają sytuację, czy wynika z tego, że kierują się po prostu jakimiś innymi kryteriami albo nie uwzględniają prawa europejskiego? Promocja standardów strasburskich jest jednym z ważniejszych elementów misji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. My staramy się te standardy promować na poziomie krajowym, staramy się zachęcać w swojej praktyce do tego, żeby polskie sądy te standardy stosowały, dlatego że standardy strasburskie są elementem, są właściwie instrumentem interpretacji konwencji, która ma przecież wiążący charakter w polskim porządku prawnym. Przyznam, że moja obserwacja jest taka, że sądy w coraz większym stopniu uwzględniają te standardy w swoim orzecznictwie, ale nadal nie dzieje się to w takim stopniu, jakbyśmy tego chcieli. Konsekwencja jest taka, że i tutaj odniosę się tylko do tematyki wolności słowa, większość spraw, które zostały zakomunikowane z tego artykułu, z artykułu 10, skończyła się dla Polski niekorzystnie. Konsekwencja jest taka, jeśli polskie sądy nie stosują standardów strasburskich w swoim orzecznictwie, ograniczają się wyłącznie do stosowania prawa krajowego, orzekają w oderwaniu od tego, co mówi Trybunał w Strasburgu, naraża to Polskę następnie na odpowiedzialność przed Trybunałem. Dlaczego tak się dzieje? Z jakiegoś powodu mam takie poczucie, to jest oczywiście tylko moja subiektywna ocena, że nadal te standardy nie są traktowane w dostatecznie poważny sposób. Być może sędziowie nie znają ich w dostatecznym stopniu, być może uznają, że one nie są tak istotne jak na przykład orzecznictwo krajowe, w związku z tym wolą się odwoływać tylko do tego, co orzekły polskie sądy w podobnych sprawach. To też jest trochę pytanie nie do nas. Na pewno my mamy taką obserwację, że te standardy nie są stosowane w takim stopniu, w jakim powinny być stosowane. Problemy dotyczące współpracy domniemanej bądź rzeczywistej to jest coś, o czym ostatnio pewnie rzadziej rozmawiamy niż 10 lat temu na przykład, ale problem, który często pojawiał się w takich sytuacjach, to jest duża różnica pomiędzy oceną dokonywaną przez sądy, a ocenami dokonywanymi przez historyków. Z czego ta różnica wynika? Historyk ma jednak prawo dokonać oceny według własnej odpowiedzialności, własnej świadomości i wyników własnych badań. To nie jest wyrok sądu, który jest ostateczny. Na jedną ocenę historyka jest miejsce na inną ocenę historyka, czy dziennikarza, czy publicysty. Tu mówimy o ważnym udziale w dyskursie publicznym. No to jest właśnie ten dyskurs publiczny. Historyk czasami zmuszony jest do tego, żeby rekonstruować przeszłość. Czasami mamy do czynienia z kilkoma wydarzeniami i musimy zaproponować swoją wizję przeszłości. Oczywiście, jeżeli to dotyczy ludzi, którzy są bohaterami tej rzeczywistości, to powoduje dodatkowe problemy, z którymi się spotykamy. Historyk pewnie trochę jak dziennikarz, a sąd? No to pytanie do prawników. Ja mogę mówić z własnego punktu widzenia. Pytam też o konstrukcję prawa lustracyjnego, bo chociażby w sprawie profesora Jana Miotka, tam jak pamiętamy, mieliśmy ustalenia, które mówiło o tym, że doszło do rejestracji, ale nie doszło do realnej współpracy. Znaczy, no nie ma dokumentów realnej współpracy. O tak, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili na gorąco tą dokumentację, to nie ma tej zapisu tej współpracy, która powinna zaistnieć. Według sądu zawsze powinna być tajna, świadoma i realnie istniejąca. A równocześnie badacz Grzegorz Braun mówi coś przeciwnego. No i ma prawo tak sądzić. To wynika z dzisiejszego wyniku wyroku sądu, jak rozumiem. Ma prawo własną opinię w ten sposób wyrazić. I w sprawach tego typu Helsińska Fundacja Praw Człowieka przychyla się do jakiego spojrzenia? Do takiej wrażliwości, bliższej tej wrażliwości sądowej, czy bliższej wrażliwości historyków, dziennikarzy? Znaczy, my mieliśmy kilka spraw, które dotyczyły sporów politycznych i skończyły się w sądzie. Myślę, że taka najbardziej kuriozalna, którą sobie w tej chwili przypominam, dotyczyła procesu o zniesławienie za recenzję książki historycznej. doktor historii wysłał do wydawnictwa recenzję książki historycznej i w konsekwencji został oskarżony o zniesławienie z artykułu 212 kodeksu karnego. W tej sprawie Ta recenzja się nie ukazała. W tej sprawie szczęśliwie sąd umorzył postępowanie ostatecznie, ale też uzasadniając swoją decyzję wyraźnie podkreślił, że sprawa dotyczyła sporu historycznego, który nie powinien być rozstrzygany przez sądy, ale właśnie przez historyków. Czy odniósł się tutaj, i to jest argument, który bardzo często pojawia się zresztą w orzecznictwie strasburskim, że debata dotycząca zagadnień historycznych nie powinna podlegać daleko idącym restrykcjom, właśnie dlatego, że państwo powinno mieć taką możliwość, żeby szczerze i otwarcie rozmawiać o swojej historii. Z drugiej strony mamy takie przekonanie, które bardzo często pojawia się jako argument w dyskusji, że żeby uznać kogoś za winnego, musimy mieć wyrok sądu. I to pojawia się niedawno, taki przypadek mieliśmy w odniesieniu do Rainera Stachela, komendanta wojskowego Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. Wystawa w Berlinie, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I rodzina zgłasza pretensje o nazywanie Stachela zbrodniarzem wojennym, bo nie ma wyroku sądowego. Z drugiej strony historycy mają masę materiałów poświadczających jego udział w takich właśnie zbrodniach. Kolejny tego typu przypadek. To idźmy dalej tą logiką. To mamy problem ze Stalinem. Mamy problem z Hitlerem. Mamy problem z Hitlerem. Możemy wymieniać pewnie do północy dzisiaj nazwiska osób, z którymi będziemy mieli ten sam problem. No tylko pytanie, co z tym robić w takim razie? Według mnie oczywiście tu w pełni uprawnione jest użycie przez autorów wystawy. Zresztą przypomnę, że to jest wystawa przygotowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego w bardzo wyjątkowym miejscu w Berlinie, w Muzeum Topografia Terroru, która cieszyła się, sam byłem świadkiem tego, olbrzymią popularnością. I rzeczywiście ten głos rodziny pokazuje tak naprawdę, że ona była skuteczna. To w sensie takim, że trafiła do Berlińczyków. Oczywiście każdy ma prawo występować w obronie godności, czy to swojej, czy to swojej rodziny. Natomiast ma w tej sprawie, mam wrażenie, taki sam głos jak publicysta, czy historyk ma prawo uczestniczyć w debacie publicznej. Oczywiście ma prawo również pójść do sądu, a sąd oceni według własnej właściwości. Natomiast ta sprawa z Berlina jest taką typową sprawą nawiązującą do takiego mitu rycerskiego Wehrmachtu, który został zbudowany w Republice Federalnej Niemiec, że ci zbrodniarze byli w SS, natomiast Wehrmacht był rycerski, on nie popełniał zbrodni. Zresztą była również taka wystawa, w cudzysłowie, rycerski Wehrmacht, która właśnie pokazywała zbrodnie Wehrmachtu, co prawda od 1941 roku dopiero, i Polacy musieli tą wystawę uzupełniać mniej więcej 10 lat temu. Więc to jest takie następstwo. Komendant Warszawy był w Wehrmachcie, to on za zbrodnie nie odpowiada, to SS. To jest... Znowu z punktu widzenia ochrony praw człowieka, bliscy osób, które w różny sposób brały udział w II wojnie światowej, mają prawo powoływać się na stwierdzenie, że nie ma wyroku sądowego, zatem nie można stawiać tak poważnych zarzutów? Oczywiście zawsze na drugiej szali jest inna wartość, którą należy chronić. W tym przypadku ochrona reputacji, ochrona dobrego imienia określonych osób, czy krewnych tych osób. Natomiast jeśli będziemy tak restrykcyjnie traktować debatę historyczną, to rzeczywiście zablokujemy jakąkolwiek dyskusję. A przecież jest wiele wydarzeń, które wzbudzają kontrowersje. Podejście Trybunału Strasburskiego jest takie, jeśli dyskusja dotyczy jakiegoś zagadnienia historycznego, to należy przyjąć, że jest to tak zwane zagadnienie, które budzi uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej. I żeby ograniczyć, tak, żeby nałożyć na przykład sankcje na autora wypowiedzi, która dotyczy właśnie tych zagadnień, to sądy krajowe muszą mieć naprawdę dobry powód. Jakby naprawdę musi istnieć dobry powód i sądy muszą bardzo wszechstronnie zbadać sprawę i dobrze uzasadnić nałożenie jakichkolwiek sankcji na autora takiej wypowiedzi. I to jest Będzie druga puenta. Był taki mechanizm, który miał temu służyć. Nazywał się cenzura. Chyba nie chcemy do tego wrócić. Andrzej Zawistowski, Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Dorota Głowacka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit.